2. ปวัตติวาน 1. อุปาทวาน 1. ปัจจุปันนวานอนุโลมบุคคล 33. อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในอรูปภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศลในประวัติการสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิด34. อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในอรูปภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอกุศลในประวัติการสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็กำลังเกิดอนุโลมโอกาส35. อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในภูมิใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตกำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตกำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิด36อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในภูมิใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา